tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala al-ikhlas katika amali yetu hii, na ajalie kuwa ni katika mema tutakayokuta katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Pia atie tawfiki Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale ambao wataka kujifunza, basi iwe ni fursa ya wao kujifunza na kujua. Lakini pia kwa wale ambao wanataka kutafiti na kuyafuatilia masuala haya kwa undani zaidi, waweze kupata muongozo katika jambo lao na kuangalia njia za kuweza kulitafiti zaidi na kulifanyia bahthi suala zima hili. Suala la Wahabi limeshapita kwa kuwa tumelizungumza na tumemjibu takriban hoja zake zote alizozileta, lakini pia tukawa tuna maswali mengi tu ya kumuuliza tangu huko mwanzo ambayo yeye ameyakwepa, tukayarudia tena. Lakini pia insha Allah, kabla ya kuzifunga majalisi hizi na kuanza majalisi nyingine, tutakuwa na maswali ya kumuuliza baada ya kuleta mukhtasari wa hoja tulizozitoa, kisha tutakuwa na maswali ya kumuuliza kwa namba, ili kama atakuja sasa na yeye kujibu, atajibu kwa mtiririko huo. Kuhusu suala la mwezi mwandamu, ndilo ambalo tunamalizia hivi sasa. Majlisi ya leo tunamalizia suala la mwezi mwandamu kwenye kipengele cha kujibu maswali yake, maswali kumi aliyoyauliza, tukiwa tumeshajibu maswali takriban matano mpaka sita. Kwa tunamalizia ili majlisi inayofuata tuzungumzie suala la Arafa, suala la Arafa ambalo asili yake suala hilo linatokana na hili. Uweze kulipambanua suala la Arafa ukalifanya ni mbali na mwezi mwandamu ni mbali, ni vitu visivyohusiana, la kitu kimoja tu, kuna mambo ya ziada ndani yake. Kwa hiyo leo tutamalizia kujibu maswali kama tulivyochukua ahadi hapo awali tangu mwanzo kwamba maswali atakayouliza Abu Eid, maswali yote atakayotuuliza sisi Sheikh Muhammad Eid Abu Eid, basi tutayajibu kama yako ndani ya uwezo wetu, na kama swala hatulijui tumwambie hili hatulijui, lakini kwa sharti ya kwamba na yeye ajibu maswali yote tutakayomuuliza. Sasa mimi niko kwenye kumalizia kujibu maswali yake. Nasalullah al-auna wa at-tawfiqa wa sadada. Nikianza na swali la sita, swali lake la sita Abu Eid amelileta akiuliza, anasema wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakati wa masahaba, wakati wa karne bora, wakati wa karne takriban zaidi ya kumi, dunia ilifunga tofauti bila ya kuwa wamoja. Dunia ilifunga tofauti bila ya kuwa wamoja. Na sababu kubwa ni kwamba sheria haikuweka mfumo wa kufunga siku moja. Msikilizeni vizuri eh. Lakini kwa sababu nyingine ya ziada, unaweza kusema wewe Sheikh Kasim na wenzako nikikosekana mawasiliano. Swala sita, wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakati wa maswahaba, wakati wa karne bora, wakati wa karne takriban zaidi ya kumi, dunia ilifunga tofauti bila kuwa wamoja. Dunia ilifunga tofauti bila kuwa wamoja. Na sababu kubwa ni kwamba sheria haikuweka mfumo dunia nzima kufunga siku moja. Lakini sababu nyingine ya ziada, unaweza ukasema wewe Sheikh Mafuta na wenzako, ni kukosekana mawasiliano. Yeye anaona kwamba sababu kubwa ni kwamba sheria haikuweka mfumo wa kufunga siku moja. Lakini mimi na wenzangu tunaweza kusema sababu nyingine ya ziada, yeye hayumo katika hili, amejitoa. Lakini asema sababu nyingine ya ziada ni kukosekana mawasiliano. Kisha kaendelea, hivi sasa mnaona mawasiliano yapo. Mawasiliano yapo, lakini hayajabadilisha dunia ikawa na siku moja. Mawasiliano yapo, lakini bado dunia ina siku mbili, ndiyo kawaida. Anaendelea kumnukuu. Yaani mchana wa Tanzania saa saba ya Tanzania, Marekani ni usiku hawajaamka. New Zealand ni usiku wanalala kuelekea mbele. Yaani wewe ukiwa siku ya Jumatano saa saba Tanzania, basi New Zealand tayari wenzako wanaanza kulala ili waamke Alhamisi. Marekani wako usingizini wanaamka ili waamke Jumatano. Kwa hiyo anasema tena, dunia mawasiliano yapo, lakini mawasiliano hayakuja kubadilisha muundo wa dunia kuifanya iwe siku moja. Naendelea kumnukuu. Swali: kama hivyo ndivyo, huu utaratibu wenyewe kuwataka watu mwezi uenee dunia nzima ili wafunge siku moja, itawezekana vipi wakati dunia yenyewe imekataa? Kisha anasema sasa wewe utawaelewesha kwa kutulia zaidi. Na hapo ndipo nilipojenga msingi wangu kwamba huu msimamo wenu ni msimamo bid'a. Aboeji huyo. Sasa wewe unaniuliza mimi utakuwaje bid'a wakati ulamao wameuzungumza? Anajibu mwenyewe, ulamaa wamezungumza msimamo, lakini ulamaa baada ya kuwasoma, njoo site, njoo kwenye utekelezaji, ujiulize, inawezekana kweli mwezi unaotoka Tanzania ukasaidia New Zealand, ukasaidia Marekani, ukasaidia Uchina, ukasaidia India, wakati hawa mchana, hawa usiku, hawa asubuhi, hawa magharibi, hawa na kuendelea? Kwa kuwa haiwezekani, kaa mezani ili tujue nini maana ya kuenea, upate tafsiri. Hiyo ndio mafuhumu ninayoizungumzia mimi kila wakati. Mwisho wa kunukuu. Hivi sasa mnaona mawasiliano yapo. Mawasiliano yapo, lakini hayajaibadilisha dunia ikawa na siku moja. Mawasiliano yapo, lakini bado dunia na siku mbili, ndio kawaida. Yaani mchana wa Tanzania saa saba ya Tanzania, dunia ina usiku mara mbili. Marekani ni usiku hawajaamka, New Zealand ni usiku wanalala kuelekea mbele. Yaani wewe ukiwa siku ya Jumatano saa saba Tanzania, basi New Zealand tayari wenzako wanaanza kulala ili walale waamke Alhamisi. Marekani wako usingizini wanaamka ili waamke Jumatano. Dunia mawasiliano yapo, lakini mawasiliano hayakuja kubadilisha muundo wa dunia kuifanya iwe na siku moja. Sasa swali, kama hivyo ndivyo, huu utaratibu kuwataka nyewe watu mwezi uenee dunia nzima ili wafunge siku moja, utawezekana vipi wakati dunia yenyewe inakataa? Sasa wewe utawaelewesha kwa kutulia zaidi, na hapo ndipo ninapojenga msingi wangu kwamba huu msimamo wenu ni msimamo bid'a. Sasa unaniuliza mimi, itakuwaje bid'a wakati ulama wameuzungumza? Ulama wameuzungumza msimamo, lakini baada ya ulama kuwasoma, njoo site, njoo kwenye utekelezaji, ujiulize, inawezekana kweli mwezi unaotoka Tanzania ukasaidia New Zealand, ukasaidia Marekani, ukasaidia Uchina, ukasaidia India, wakati hawa mchana, hawa usiku, hawa asubuhi, hawa magharibi, hawa usiku mwingi, inawezekana? Kwa kuwa haiwezekani, kaa mezani ili ujue nini maana ya kuenea, upate tafsiri. Hayo ndiyo mafuhumu ninayozungumzia mimi kila wakati. Hayo haya yote anayosema Abu Eid ni kutaka kutilia nguvu hoja yake kwamba mwezi wa popote au mwezi wa kimataifa kama unavyoitwa, ile hoja yake ya kwamba haupo, hauwezekani, hautekelezeki. Ndio anazunguka na maneno yake yote haya. Sasa si kwamba amezungumza tu, la, amezungumza baada ya kuwa tayari ashaitakidi kitu fulani, anaitakidi jambo fulani. Mimi kabla ya kumjibu na mparai na mshauri, si lazima akubali ushauri wangu, kina mshauri hivyo hivyo, kwamba kabla ya kukaa na kujenga hoja, kabla ya kuuliza maswali, ni vizuri Abu Eid kwa kile anachokizungumza akitwalii vizuri, atwalii masala vizuri kabisa kwa utaratibu, kisha awe anayatafakari peke yake, au pia ikiwezekana watafute walio na maarifa katika watu wake wa karibu, ajaribu kushauriana nao vipi jambo hili, kwa sababu yeye anazungumza kwa niaba ya wengine. Sasa akizungumza vitu ambavyo, au akizungumza akileta hoja ambayo haina uzito, haina msingi, si kwamba aanguka yeye tu, awaangusha na wale waliomng'ang'ania nyuma yake. Kwa sababu sisi tunaamini kwamba Abu Eid hazungumzi peke yake, kwamba kama yeye nyuma ana kundi la watu wa aina tofauti tofauti. Kwa hiyo anapozungumza aheshimu wale walio nyuma yake. Wewe wakati mwingine akawata karai, je, nikiuliza swali hili nitachekwa? Swali hili la kisawa sawa, itakuwa hoja imesimama hapa au nazidi kubomoa? Ushauri tu, ni ushauri. Sasa kama atakukubali fabiha wa ni'ma, hakukubali potelea mbali. Sasa nikirudi katika kumjibu pale aliposema kwamba sheria haikuweka mfumo, hili ni dai amenitaja, ni madai kwake, atakiwa ayathibitishe madai yake haya kwamba sheria haikuweka mfumo wa kufunga pamoja. Hapa pana nukta za kumhoji ili kulibatilisha hilo dai. Sisi tunamwambia kwanza si madai ya kweli. Tunakujua unaposema sheria haikuweka mfumo au mfumo haukuwepo. Je, unakusudia mfumo? Unakusudia kwamba maandiko yenye kufundisha kufanya hivyo, kwamba hakuna maandiko yanayofundisha watu wafanye namna hiyo? Au unaposema kwamba mfumo haukuwepo, unakusudia kwamba jambo hili halikufanyika kwa wakati huo? Yaani hakuna hoja na dalili za kisheria zilizotolewa kuonyesha kwamba watu wafunge kwa pamoja, ndio unakusudia mfumo? Au ni kwamba jambo hilo halikuwahi kufanyika? Lakini hili la pili, hili naona kama ndilo analolielemea huko, kwa sababu wakataja kwamba kuna karne kwamba katika wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati wa maswahaba, wakati wa karne bora, wakati wa karne takriban zaidi ya 10, dunia ilifunga tofauti. Tuanze na wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Eid anapodai kwamba katika karne ya Mtume sallallahu alaihi wasallam dunia ilifunga tofauti, madha yaani, anakusudia nini? Madha taani ya Abu Eid, nakusudia nini katika jambo hili? Kufunga tofauti katika enzi za Mtume sallallahu alaihi wasallam unakusudia nini? Kwa sababu sisi tunaposoma tarikh na sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Tufahamu kwamba Uislamu hata Misri katika ilikuwa haujafika katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Uislamu hata Misri ilikuwa haujafika. Haujatoka nje ya jazira tul Arab. Ndio maana nikasema anapouliza maswali atwalii kwanza vizuri. Haya ni mambo ya kielimu. Sisi tunajua kulikuwa na Uislamu Makka na vitongoji vyake, Taif, sehemu katika Yemen, Madina na vitongoji vyake, basi na pembeni pembeni kidogo huko sehemu za Al-Yamama. Uislamu ndio kwanza ulikuwa unataka kubisha hodi kwenda Sham katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kule alipotumwa Kuraib katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa Uislamu haujafika. Maa walifanya muhawala wa kupigana vita vya Tabuk, lakini pia hawakupigana wakarudi. Sasa ukisema dunia nzima wakusudia wapi? Unanielewa? Kwa hiyo ule umuhimu ule wa kusema kwamba atwalii vizuri unaanza kuonekana, labda atakuja kutujibu, tutueleza Uislamu ulikuwa labda ulikuwa hujafika Misri, lakini tayari uko Marekani. Watu wa Marekani nao walikuwa wakifunga huko na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume alikuwa akitangulia alafu wao wanafuata nyuma. Atakuja kutuambia hili anakusudia nini. Kwa hiyo maandiko yapo, na ndio maana kwenye maandiko hayo maulama wakakhtalifiana katika kuyaelewa. Jumhuru ulamai wakaelewa kwamba yale maandiko yanamaanisha kuenea ulimwengu mzima popote. Idha ru'iya alhilalu au idha ra'a alhilala ahlu baldatin, watakapouona mwezi muandamo watu wa mji wote ule, wajaba ala aljamii sawm, itapasa juu ya watu wa miji yote kufunga. Hii ni kauli ya jumhur ahli alilm. Hawakuisema kauli hii kutoka kwenye hewa tu, walileta kauli hii kutoka kwenye maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Hivi ndivyo walivyoelewa. Sasa kama wewe umeelewa tofauti au kuna shekhe mwingine ameelewa tofauti, ndio masala khilafia hayo. Sasa usiseme kwamba haukuwekwa mfumo kwa maana hakukuwa na dalili. Dalili ilikuweko, ndiyo hiyo mutanaza'u fihi, dalili ambayo ndani yake watu wamekhtalifiana wamekindana ndani yake. Kama unakusudia mfumo ni dalili, na kweli dalili ni mfumo, ndio utaratibu wa kisheria. Na kama unakusudia kutendwa jambo hilo, latendwa vipi? Na Waislamu hawajatawanyika dunia nzima kama unavyosema kwamba Waislamu walifunga, hawakuwa wakifunga pamoja dunia nzima. Dunia nzima wakusudia wapi mpaka wapi? Hiyo dunia nzima unayozungumza leo ndiyo dunia nzima ambayo sasa hivi yafunga pamoja. Ukiangalia zile ad-dawlatul arabia, nchi za Kiarabu zile, au nchi za Gulf za Khaliji, tusema kwa lugha nyingine ghuba ya Kiarabu, aljaziratul arabia, watu wa Imarat, Saudia, Bahrain, Kuwait, Yemen, ghaliban wanafunga pamoja. Sham, tukiingiza Sham pia, yani Syria, Palestina, Jordan, Lebanon na nchi nyinginezo, utakuta mara nyingi, na Misri pia ghaliban wanafunga pamoja. Na mara nyingi sana mwezi huonekana maeneo haya, hata sijui kwa nini. Kadhalika al-Iraq, lisahau Qatar na nchi nyingine za Kiarabu. Hizi nchi ghaliban ukipeleleza ni mara chache sana kukuta kuna nchi mikhalif, lakini mara nyingi sana kama miaka kumi, ndani ya miaka kumi utakuta nchi moja nchi mbili zimekhalif. Ndio ilikuwa zamani, ilikuwa ndo dunia ya Kiislamu hiyo. Alafu ikaja katika zama zile tatu za karne tatu bora, Uislamu ukatanuka. Ndani ya zile karne tatu bora, Uislamu ulifika mpaka Ulaya. Katika zama za Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, Uislamu uliingia Uturuki na katika visiwa vya Cyprus, Kubrus, watu walifika kule. Zama za Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Uislamu uliingia Afrika mpaka Tunis katika mji wa Qayrawan. Na katika zama za Umar kabla yake, Uislamu ulifika Khurasan na kuyangusha miji ya Hamadhan na Hawand katika miji ya Kiajemi. Bali katika zama za Uthmani radhiallahu ta'ala anhu, Uislamu ulifika mpaka Armenia na Georgia na Azerbaijan. Uislamu ulitanuka, ukaona tanuka hivyo hivyo dua zinakuwa. Na karne tatu bora zinaishia katika utawala wa Banu al-Abbas. Katika utawala wa Banu al-Abbas ndio utawala, ndio karne tatu bora zinaishia. Sasa tuendelee. Kwa hiyo ikiwa nakusudia mfumo, maana yake ni kufanyika jambo hili na kufungwa kwa pamoja. Ndio nawaambia kwamba madai haya inakuwa yanashangaza sana. Sababu itatokeaje? Itatokeaje hali kama hii? Kwamba dunia nzima mpaka New Zealand, mpaka wapi? Itawezekanaje? Na huko Uislamu haujafika. Alafu ulipata kipimo gani kwamba hawakufunga pamoja? Lete ushahidi. Lete ushahidi kwamba hawakufunga pamoja. Lete ushahidi kwamba mwaka fulani ilikuwa mwezi fulani, watu wa mji fulani walifunga tarehe fulani, siku fulani, na wengine siku fulani. Lete ushahidi. Hadithi ya Quraib ina maelezo. Kwanza pia ikueleza, je, pale baada ya pale mwezi uliandama kama vile wali, kwa siku ile ambayo uliandama Sham, au ilikuja tofauti? Kwa sababu ilisema tu wala nazalu nasumu hatta narahu au nukmila 30. Haya, kwa baada ya kutanuka dola ya Kiislamu hususan katika kile kipindi cha karne tatu bora, ndipo wanawachuoni wakubwa wa umma huu waliokuwa katika kipindi hicho walilitazama suala hili, wakalitazama suala hili kwa upana, na ndipo ikazilikana misimamo mikuu miwili ukiongezea ule watatu. Msimamo watatu tuliutaja kuwa kama kuna mtawala mmoja, basi watu wote duniani katika dola ya Kiislamu watamsikiliza mtawala mmoja. Hii kauli ipo na ina nguvu. Maadamu dola yote iko chini ya mtawala mmoja akitoa kauli kwamba amruhu nafidhun li jami'i albilad, amri yake ni yenye kupita, inatakiwa itekelezwe ile amri, inapita katika miji yote. Ni kauli ina nguvu, na kauli yenye kusema kwamba mwezi utakapoandama mahali popote, basi huo wa Waislamu wote. Kinachosemwa tu ni taarifa. Ikiwa taarifa itawafikia, basi itapasa juu yao wao kuifanyia kazi. Kama hawakufikiwa na taarifa, basi wao watakuwa wamepewa udhuru, wataangalia mwezi mwandamu wa mahali pao. Ama msimamo wanaosema kwamba kila watu na mwezi wao, tushauelezea kwamba huo ni msimamo wa baadhi ya Shafiia na baadhi ya Malikia. Na hata Imam Shafi rahimahullah ta'ala amenukuliwa na kina al-Baghawi na wengineo kwamba msimamo wake ni wa wale wenzake. Na hili pia amelitaja al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala katika al-Majmu', kama tulivyoeleza katika darasa zilizopita, majalisa za mwanzo zilizopita. Sasa ile kusema kwamba msimamo huu, mimi naona ndio maana nikasema msimamo huu bid'a, hii ni kawaida, lakini ndio nakuuliza, hii bid'a hasana au bid'a sayyi'a? Maana wewe mzetu una bid'a nyingi zagawanyika, bid'a ambayo ni manduba, wajiba, makruha, muharrama na nini tena na mubaha. Sasa mbona hufanyi upambanuzi tukajua bid'a ipi? Sawa. Alafu unapomwania kwamba huu utaratibu wanyie kuwataka watu mwezi uenee dunia nzima ili wafunge siku moja, itawezekana vipi? Sisi Abu Eid, mbona watu zogoma sisi? Hawa ni kina al-Imamu Shafi'i, hawa ni kina al-Imamu Abu Hanifa, hawa ni kina al-Imamu Malik, hawa ni kina al-Imamu Ahmad, ndio wenye kauli hizi. Sisi nyinyi mwataka, sio sisi, ni wale maimamu na wafuasi wao na kauli zimo ndani ya vitabu. Mbona tuambia sisi? Au vitabu hivyo vyetu sisi? Haya, alafu wewe ukingangania kauli kwamba wakati dunia yenyewe inakataa, sasa wewe utawaelewesha kwa kutulia zaidi asema hivyo. Na hapo ndipo ninapojenga msingi wangu kwamba huu msimamo wenu ni msimamo bid'ah. Lakini anasema dunia inakataa. Kwa hiyo ndio maana akajenga hoja kwamba mwezi huu wa kimataifa haupo, hauwezekani, hautekelezeki. Mimi nataka nikuambie kitu kimoja. Ili tusitukabishana sana, tukawa tunarushiana maneno kwamba upo wewe unasema haupo, watekelezeka hautekelezeki. Kwani si kuna watu wanaishi Marekani? Wewe wawajua? Mimi nawajua, na mwingine yule anawajua. Sikuna watu wanaishi India? Sikuna watu wanaishi Malaysia? Sikuna watu wako China huko? Sasa ikifika wakati wa Eid waulizwe eti imewezekana au haijawezekana? Nyinyi mnaswali ya Eid na watu wengine, imewezekana au haijawezekana? Hii ni kama homework nakupa uifanye. Lakini pia hii itakuja katika maswali ya ziada tu katika yale maswali yetu. Maana tutaminyana tu hapa. Ukisema haiwezekani, haiwezekani wakati watu wafunga? Haiwezekani, haiwezekani wakati watu wafungua na waswali Eid? Sasa sijui Abu Eid anaishi kwenye dunia ipi. Hii tulio sisi au iko nyingine? Jambo hili si lazima uende kwenye library kutafuta vitabu. Hili jambo linawahusu watu wote ambao wanaguswa na jambo hili, na hii mizozo iliyoingia na ikhtilafu za mwezi. Ndugu yetu amepata ujasiri mkubwa sana wa kukata moja kwa moja kauli, bap, haiwezekani. Na uzuri kwamba swala hili haliko kwenye vitabu peke yake, liko katika wake mazingira yetu na uhalisia. Kwa hiyo hata mtu ambaye hakusoma dini anaweza akafuatilia akajua yawezekana au haiwezekani. Pale itakapokuwa imefika siku ya Eid na ana jamaa yake, au imeingia Ramadhani na ana jamaa yake iko mbali kama Amerika na sehemu nyingine, akawauliza, jamani vipi huko na nyinyi kwenu Eid? Atapata jibu, atapata jibu. Umeelewa? Bila ya kuingia kufungua vitabu kwamba kaangalie kitabu fulani juzuu kadhaa ukurasa wa kadha, mazingira tu yatampa jawabu kwamba kumbe jambo linawezekana kutekelezwa, sheria imelifungua. Lakini je, latekelezeka? Ndio hilo sasa. Ni wewe sasa ulifuatilia latekelezeka au alitekelezeki. Lakini kwa mimi ninavyofahamu kwamba watu wanatekeleza mpaka leo hii, bali hata katika huu ulimwengu ulivyo, katika hizi sikukuu za kikufar mbalimbali kama sikukuu za Kikristo, utawaona bwana siku moja wote wameungana. Christmas iliyoko London ndio iliyokuwepo New York, ndio iliyokuwepo Beijing, ndio iliyokuwepo Kuala Lumpur, ndio iliyokuwepo Sydney, wapi kila mahali ndio siku hiyo tu. hakuna tofauti, watatofautiana masaa. Basi ndio tunachojulikana hicho, wale watatangulia, wale watakuwa wamemaliza kusherekea wamelala, hawa ndio wanaanza sherehe. Sasa lakini ni vile vile sikuile tu. Sasa sisi hatuwaiji wao, tunachokizungumza hapa ni uwezekano wa jambo hilo kuwa siku moja lawezekana. Naam, lafanyika duniani. Naeleweka hapa eh? Kwa mimi ninachomuomba hiyo hoja yake kwamba haiwezekani, aifute tena, aifute mara moja, au atuletee ushahidi wa kwamba haiwezekani. Si huku usiku kule mchana watu wamelala wengine kunywa chai, yawezekana, haijashindikana. Kitu kikubwa kinachozingatiwa ni taarifa, mawasiliano. Na hili swali la taarifa watu wamelizungumza kabla ya redio haijatokea, wachilia simu, kabla hata hizo redio hazijatokea, enzi kina Ibn Taymiyyah na kabla yake wamezungumza kuhusu taarifa, kufika bulughu ilmi. Swala jingine, kwa hiyo swali lake alipouliza kama hivyo ndivyo huu utaratibu wenyewe kuwataka watu mwezi uenee dunia nzima ili wafunge siku moja, itawezekana vipi? Jibu ndio hilo eh, kwamba sio sisi tunaotaka hilo, ni sheria ya dini kama tulivyofafanua hilo. Na madai ya kwamba dunia imekataa hilo, inalikataa hilo, nasema dunia haijakataa, anayekataa ni wewe Abu Idi na wenzako. Basi kwamba dunia imekataa, dunia haijakataa. Usiliegemeze jambo hili kwenye dunia kwamba dunia yenyewe yakataa, wewe ndio utaki, dunia haijakataa. Alafu udai kwamba msimamo huu, msimamo wetu ni msimamo bida, tunamwambia sisi una haki ya kusema hivyo, kwa sababu huo ndio upeo wako na uelewa wako juu ya maana ya bid'a. Lakini pia hujatuambia ni bid'a gani hii, kwa mtazamo wako ni ile mbaya au ni ile nzuri, hujatuambia. Lakini pia kuna jambo la msingi, hili swali la kuita msimamo huu ulikuwa ni bid'a, hapa nina swali la msingi litajumuishwa katika maswali yetu. Kuita msimamo huu bid'a, ni nani aliyekutangulia katika wanawazuoni? Alimamu Nawawi au Arrafi'i au Albajuri au Abul Maali Aljuwaini au Alghazali? Nani aliyekutangulia katika wanawazuoni wa Kiislamu wenye kutegemewa katika madhahibu zote, kwamba mtu mwenye msimamo kama huu wa kwamba mwezi utakapoandama mji mmoja, basi utaenea kwenye miji yote, watapasa Waislamu wote walioko katika miji yote kufunga ama kufungua, yani kufanyia kazi mwezi mwandamo huo, kwamba msimamo huo, kushikilia msimamo huo bid'a? Nani aliyekutangulia katika hili au umetunga mwenyewe? Antajie tujapokuwa mtu mmoja katika wanawachuoni aliyetoa japokuwa ishara ya mbali kwamba hii bid'a. Illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Afuko mbele atamalizia mwenyewe.